wa izal maw'udatu su'ilat wa isa su'ilat buñu laaje al maw'udatu liriya liriya ñu doon ful ñu laaj liri ñen waye bi ay zambin qutilat yin bakkar bu ngeen def seen yaay bam ful le waaw kuma sa jur ful da nga bokk ci ñi laaj kuma sa jur sanni ci fof da nga bokk ci ñi laaj kuma sa jur duggal ci mbuus da nga bokk ci ñi laaj kuma sa jur sanni non tabarakallah lir yoyu pap ju khalid di daj tabarakallah li xew tay ak yoyu seen yaay yi ak seen yaay yaay yi wa ifal maw'udatu su'ilat ñen di laaj bi ay zambin qutilat taxawal lir su ndaw ne ko waaw yow lir bi mu ne la bayka ñu ne ko lo def sa yaay bam sul la muy defuma ko de ah lu tax mu sul la tabarakallah moolem ñu suloon seeni lir ñu laaj leen ko waaye yaayi yaaya yaayi yaay ji ndax li tax ñu suul ay lir nit ñi dañoo wërta àgg ba muy am am nga baaxul ku ko def du baax ci yow waaye nañuy seetaan bañ ak sa fayte baaxul jigéen su tollee ci maye ko dañ koy teel a maye góor bu tollee ci denc ñu tel koo wutal soxna sëñ Fallu nee na ku am junni nañ ko may soxna wala ñaar lu mu bari bari ku am ñetti junni nee na war nga am soxna léegi nag su yooyu amut mooy jur yu mel nii wa izal maw'udatu su'ilat bi ay zambin qutilat kii si kéroge gis bu liir ñu laaj leen liir yu tontu kon bi alimat nafsu ma ahdarat batan bu ne dina xam la mu teewal la ca baax ak la ca baax wa iza suhufu nusirat kii bu ñu tasaaree téere jëf yi kenn ku nekk ñu jox la sa nab sa fiis nga ngàbb ko gis la nga ca def min xayrin ak la nga ca def min sar safaan baat yooyu kenn ku ne am ko waaw wala suufu nusirat soo bëggee xamit kañ la gis denc sama noppee dinañ ci ñëw léegi tabarakallah ci tawil way sa su kañ la maanaam asrat saa la bëgg wax waxuma kañ la gis denc way sa suufu nusirat kay bu ñu tasaaree téere yi kenn ku nekk yor sa téere yi jëf waaw bu boobaa alimat nafsu ma ahdarat nga gis ko ubbi téeréem gis mu am 26 ans allahu akbar sowe nar a dugg aljanna at ne day ram gis ko xool ay natam am 11 kefe at ñu ne mu ne alhamdulilahi rabbil alamin gis ko ubbi ay natam am 10.5 defe 5 tabarakallah muy wut na ku ko repeese pour yéegal ko pour ram ko gis ko xool ay point am 9 tabarakallah ñooñu rek nag ñoo fay nekk yàlla nañ am 20/20 tabarakallah ndax ñu at mi buy wut ku ñu ram wala samaa'u qusitat kii bu ñu fullee asamaan si ni ñuy feesee am xar daldi ko daldi nañ ñorek asamaan si wa isa qusitat kii bu ñu ñoree asamaa'u asamaan si li fi nekk nii ñu ne ko ñorek dara du fi nekk su keroogee علمت نفس ما أحضرت وإذا الجحيم سعرت كي بني خمبات سوارو جحيم بني خمبات بني تال ينجل كو بني ينجل فرن بني أتايا ولا فنك جديدي بني كو يدفع تكو خمني كي دفع يتوق سوارو جهنم بني نمي بني خمني جحيم كون بني نمي بني نمي لكي دس بريتو sunu borom yebal malaaka yi ne leen ah xamaat leen ko nag ndax ñi fi war a ñëw ci fan yii lañ fi ñëw waaw ñi fi war a ñëw ci fan yii lañ fi ñëw bu ko defee malaaka yi xambaat ko yëngalaat ko tabarakallah mu yanjaat muy sal jahimu sucira tabarakallah booba day alimat nafsu ma ahdara way sal jannatu uslifat kay bu ñu xëccee aljanna ji mu jege wa isa uslifat bu ñu xëccee aljannatu aljanna ji ba mu jege kérok day alimat nafsu ma ahdarat bakkan bu ne dina xam lu mu teewal suratu takwir aya fukk ak ñett ay mbiram noonu ñu tàmbalee ci saar yi fi mu tàmbalee ba fii sunu borom tabaraka wa taala di wax ci yoo xam ne day xew aduna tukki alaxira taxaw moo di dañuy muur jant bi, watt bidig bi, doxloo montagne bi, bërgël gëléem yi, dajale rabi àll yi, taal géej yi, lënkale bakkan yi, laaj liir yañ doon suul lu leen lu ngeen def seeni yaay bañ suul leen, siddle téere jëf yi, ñoori asamaan si, xambaat sa waraw jahim, xëcc aljanna bam jege si ci bu yi xewe. Alimat nafsum ma ahdarat, bakkan bu ne dana xam la mu teewal min xayrin aw char. Tabarakallah, bakkan bu ne keroog lañ lay wax ne lii yaa ko jëfoon, nga añe la nga doon jëf yow kese. Waaw, wa anna saayahu sawfa yura wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura. Bakkan bu ne góor ak jigéen, mag ak ndaw, ku tedd ak kuñ jiitu la kuñu jiitu, ñëpp kenn ku ne ñu fekk la fa nga toog jox la sa tir yi jëf. Dangay mel ni école rek bu ubbee xale yi góorgóorlu ak ya góorgóorlu wut. Tabarakallah, bu ñu demee ba at ma di jeex, ba ñu def examen di seeti seeni not, alimat nafsum ma ahdarat, ñu doon def befen, ñu doon def bat, ñu doon def leneen, kenn ku nekk dem seeti. Kenn ku nekk ba nga seetee amu, boo xoolee sa bopp rek mën naa am foo xam ne si da nga ne ay la yëngan fii moom man mii la. Waaw, ba defee amu, am na foo xam ne léeg-léeg boo fa seetee sa bopp da nga naan ay la yëngan fii moom man la. Alimat nafsum ma ahdarat, yàlla kon yooyu lay wax. Mu ne nag fala uqsimu, maa ngi giñ, maa ngi giñ bil xunnas, ci bidiw bu leer ba, maa ngi giñ bil xunnas, ci bidiw bu leer ba, bidiw bu leer boo xam ne su bëccëgee kenn du ko gis, bu guddee mu leer nañ. Loolu la Sidna Ali wax, loolu la Ibnu Abbas wax, loolu la Mujahid wax, loolu la Alxasan wax, At-Tabari ci jukki fanweer ba it loolu la ñuy wax. Ñu ne allati taxtafi bin nahaar wa tazharu bil layl, fala uqsimu, maa ngi giñ bil xunnasi, ca bidiw ba. Bidiw ban aljawaari, wala aljawaari bidiw bay daw, alkunnas tey laqtu, bidiw bay daw alkunnas tey laqtu, tajri wa tasiru maa alshams wa alqamar suma tasturu waqtaquu biha. Ñu kéwal di nëbbutoo fi nga xam ne moo di ab gàmbam, lëg di ko nëbbutoo ak cokkeer, mooy kunnas an nujumu taxnusu bi nahaari wa tasharu bi layl wa taxnusu waqtaquu biha kama taxnusu dibaau fi lmaqaari wa huwa alkannaas. Noonu la ko tabarakallah tafsir Qurtubi wax ca jukki fukk ak juróom-ñeent. Aljawaari ngay daw, alkunnas tey laqatu, suratu takwir aya fukk ak juróom-benn. Wallay bi maa ngi giñaatit ci guddi gi, isa as as bu lëndemee, yàlla ngi giñ ci guddi gi su lëndemee. Moom ngeen doon jàng ca isa waqab, waaw wa min sharri qaasiqin isa waqab. Mu ne wallay li isa as as, yàlla ngi giñ ci guddi gi bu lëndemee bam muuru. Noonu la ko tabarakallah sirikat ya waxe yu mel ni Ibnu Kathir. Wa subhin, maa ngi giñ ci suba gi, isa ta nafas bu leeree, bu nokkee ba leer, isa ta nafas bu leeree, bu leeree bu tëg bi ñëw leer nañ ñëpp di gis. Yàlla looy giñ ba tax nga giñ ci alxunnas, giñ ci alleyli, giñ ci alsubaxu, su ñetti giñ yi lu ko waral? Yàlla lu waral su ñetti giñ yi? Mu ne innahu, li may giñ mooy alquran ji, giñ naa ne la qawlu rasulin karim, waxi ndaw la, ndaw loo xam ne lu tedd la muy Jibril, la qawlu rasulin karim. Waaw, loolu moy jibril lañ jox alquran mu ñew wax ko yoonte bi alayhi assalam waye du waxe bopam yo xamne mom moko fakk ak yoy wala xene nak ka wax waxut tajjat li mo wax tabarakallah lolu waxin la jikon ndax alquran dafa nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika motax al mufassirun walla yalla yeurem len ñu na arada bir rasul jibril wa adafa alquran ilayhi li annahu jaa bi wa huwa fi alhaqiqa qawl allah ta'ala ومما يدل على أن المراد به جبريل قوله من بعد تفسير كدينا لن بينا لقول رسول رسول بوب نينكي جبل جبريل منكو ويري القرآن جنك من ويري موي لمكو اندي وعي وقت موم رسول سنو برام لا تبارك وتعالى نينا لتي تجي مولي ونن رسول جبريل لنكي جبل سورة التكوير آية فك أكجرام ينك jibril momu di quwwatin borom katan la ku am katan ku am physique la ba yoonenti tambale di feñ ba yoonenti jeex ba ila yumi siyamati ni ngi ci liggeyum bob rek du nap du fannu du tarkal du yox yox du yox bu laylatul qadr ñewé tanazzalul malaikatu war ruhu fiha mu and ak ñoom wacc ak yeneen wacc yo xamne tabarakallah nu rek la koy def kon جبريل في قوة طيب عند ذي العرش بعد ما يفبر معرف مام جبريل مكين كفا أم بلاس كفا أم درجة مام جبريل عند ذي العرش فيال مكين كفا أم درجة صاحب مكان رفيع ومنزل صامية عند الله جل وعلا مام جبريل عليه السلام جبريل مام مطاعي muta'in kunu tafla akbar ni ko top tamma fofa muta'in kunu tafla tamma fofa le mu don wax legi amin kurl wa muta'in hunaka fil mala'il a'la tuti'uhu al mala'ikatu al abrar mu'taminun 'ala al wahyi alladhi yanzilu bihi 'ala al anbiya akur kenn su ko jox da mu tegge ko mom jibril muta'in tamma amin suratu takwir ay ñaar fuk ak ben yalla wa ma sahibukum sen ando bi nekut bi majnun ci def sen ando bi nekutub def wa ma sahibukum bi majnun sen ando bi def jibril yunus bi alayhi salatu wassalam tabarakallah xel ma musuta mank musuta walbati mo jissu ko djign li ñi djign ñi nga xamni seen xelam manki mbam walbatiku laysa muhammadu alladhi sahabtumuhu ya ma'shar quraysh wa 'araftum sidqahu wa naza'atuhu wa rajahatu 'aqli bimajnunin kama za'amtum motax abu jahl dafa ak nak al-walid ibn mukhirim yag muneko walid muneko ha muneko muhammad mi limi wote deug la de walid nak ngene lan muneko ki limi wote deug la de nako nak lan ki nga xamni nangam manako ah mom bamuy xale lañ ko tambalé wax ku djubti ku wor mune wa mune xana bu xale bu djubte wor kay su magge gën fa djub gën fa wor wa mune nit nako legi lula te duggu ci limi wote legi ginaaw xam nga ne ku wor la ku djub la lula te duggu ci limi wote mune dama bañ quraysi dima waxtani ëlëk rek mune kon mo duggu ci limi wote kay mun la yalla wax ko xamni ki da nga jappé sa banex sa yalla wala qad ra'ahu bisna jibril bil ufuqi tinir al mubin yulariya gisna ko gis bu lar tinir yulariya fi suratihi al malakiyya allati qalaqahu allah 'alayha bi ji'ati al ufuqi al a'la al bayn min nahiyati al mashriq mata al bahr mune gis bi moy ginaaw mbirum khari hira gis jibril ala kursin bayna as-samaa'i wal ard ñoon ben timir laf yim am yeb mu firiko laf ya dadi mur digante penkok saw non la ko tafsiru al bahr al muhit fi te jikki joom ñet xatum ñent timir ak fanwer ak ñent nanti suratu takwir ay ñaar fukk ak ñett. Wama huwa yonent bi nekkut bidaninin di ko nay alal ghaybi ci kumpa, nekkul ko nay ci kumpa. Wama muhammadun alal wahyi bi bakhil yuqassiru fi tabliqihi wa ta'limi dedet, bal yuballiqu risalata rabbihi bi kulli amanatin wa sidq sallallahu alayhi wa sallam. Wama huwa alal ghaybi bidanin, yalla mo koy tontul fi ñu ne ko won majnun ga baati demi niki yori. Wama sahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqi al mubin wama huwa alal ghaybi bidanin. Wama huwa alquran di nekut bi qawli shaytanin, ci wax shaytané rajim, shaytané mi nga xamne dañ ko raj mu dañ ko dak sanni koy xéer. Wax ji di alquran du wax shaytané du wax jinné waaw, ndax nit ñaari sa bay wax lu bokk te li nit ñi wax rek ñu ne daf la jinné wax ak mom, waye mi yoonte bi di wax te mu wote ak li nit ñi wax du jinné ko sadd mukk dede, waye wax ji wax yalla la tabaaraku ta'ala. Fa ayna tadhhabun, fu ngeen jëm? Fa ayna tadhhabun, fu ngeen jëm? Fa ayya tariqin tahlukuna fi takdhibikum lilquran, ban mazhab ngeen bëgg jël ci seen wedd alquran gi? Fa ayna tadhhabun, in huwa illa dhikrun lilalamin, in huwa alquran nekkut illa dhikrun ludul fatli warate lilalamin, ci mbinde fi aduna fi yep ñi daldi nangu ñi daldi gantu, waye lilalamin mbinde fi aduna fi yep, waye ñi dañoo nangu ñi daldi gantu. Ali sallallahu alayhi wasallam mo ne ñi nangu ñep dañuy dugg aljanna, ñi gantu ñep dañuy dugg sawara. Kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, qila man yaba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man afani faqad aba sallallahu alayhi wa sallam. Liman sha'a minkum an yastaqim, ku bëgg jub yoon waangi ni, liman sha'a kumu neex minkum ci ñoom an yastaqimu jub yoon waangi ni, waaw yoon waangi ni. Liman sha'a minkum an yattabi'a alhaq wa yastaqima ala shari'ati llah wa yasluka tariqa alabrar yoon waangi ni. Wama tashauna lenn du len neex ñan koy dogal illa an insha allah ludul mu neex yalla rabbul alamin kibaram min nit loloy wal ne mom asman mom suuf lola meuna neex lu nek nak da koy neex tabarakallah nga am ko suratu takwir fofu la yam nek fukki aya ñaar fukki aya ak juroom ñen sunu borom tabaraku taala tenk ci yoy nga xamne mom la tudd ñu ci ñu juroom ñett fukkelu saar ak ñaar muy suratu al-infitar, surat al-infitar bi saar bo xamne tabarakalla ñu ngi jang ñu ngi wacc mom tam makka nek fukki aya ak juroom ñeent nek sun juroom ñet fukkelu saar ak ñaar di jangale li suratu takwir don jangale legi mu ñew diko matali mi nga xamé ne ñew na diko matali ci moy aduna ci ni muy walbeeti ko di and ak qiyamu sa'a tabarakallah leral al abrar fun jëm leral al fujjar yawmal ba'th wan nushur sal ba ngi tambale ci tom mu ñëk leral walbatiku bobu nga xamne dana xew ci jamono bo xamne su ñëwé tabarakallah asman fi dajjiku bidi tasaro geejji fer mamel yi tak ñu ko nekkoon gën mbugal mi tambali isa samaa'un fatara wa isa alkawakibu intasarat wa isa albiharu fujirat wa isa alquburu bu'thirat li xew alimat nafsum ma qaddamat waa xarab. Bu saar bi jógee dañu waxtaane weddi bidoom aadama weddi boromam, te fum toll nii lekk ay xéewalam, waaye xéewal yooyu du ko nangu mukk tey du ko nangu ne sunu borom moo ko defal. Yaa ayuha alinsan ma garraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adlak fi ay suratin ma shaa rakabak. Mi ngi ci biir xaal bi. Bi saar bi jógee daa di wax li nga xam ne moo waral nag weddi yàlla googu, leeral ko lépp. Ñu wane ne malaaka mu nekk ñi nga la, nit ku nekk ñi nga la booleeg ay malaaka yoo xam ne loo jëf ñu bind ko su ñuy wàccee ñu ñëw remplacé leen. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaykum la haafidhin kiraamun kaatibin ya'lamuna ma taf'alun. Saar bi daal di tudd nit ñi ni ñuy séddalikoo bu yowmal xiyaame ñaari xaaj, abrar ak fujjaar. Abrar ak fujjaar daal di leeral kenn ku nekk ci ñoom fu muy mujj. Inna al abrara la fi na'im wa inna al fujjaara la fi jahim yaslawnaha yawma ddin. Bu saar bi tëj daal ñuy indil nag benn taxwiir, benn jëmmal bu am solo bu mag bu jëm ci won ñu yowmal xiyaamati ci njaqare ak tidiya. Ba kon bu nekk summeeku ñàkk pexe ñàkk kàttan. Wa ma adraaka ma yawmu ddin thumma ma adraaka ma yawmu ddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Foofu la saar bi di jeexe tabarkal. Yàlla nee na bismillahi rahmaan rahim isa samaau fatarat. Wala nga ne isan fatarat issamaau isa samaa saa boo xame ne asamaan si. In fatarat saqeeku na, danañ ko jàng ci beneen saar bi isa samaau saqat. Wala yowma tasaqaqu ssamaau bilxamaam wa nuzila almalaikatu tanzila. Keysu keroge isa samaau fatarat, kii boo xam ne asamaan si dajjiku na. Wa isal kawaakibu ntasarat, kii soo xamee ne bidiw yi tasaaroo na. Jóge fi mu nekkoon daanu ci suuf. Wa isal bihaaru fujjirat, kii boo xamee ne géej yi fenq nañ leen ñu daw ñoom ñëpp jaxasoo ba neexoon, jaxasoog ba naqari, ba naqari woon jaxasoog ba neex. Fii ci àdduna fi nekk nii bii xewagut da nga dem barab boo xam ne bii ndox mu neex ne mu naqari mi ñu ngi xajalikoo jegee lool te duñu booloo. Waysal xubuur, cay bis boo xamee ne bàmmeel yi buuseat génne nañ ñu ko nekkoon sulli leen. Waaw sulli ñi nekkoon ci biir xabru yi. Nubisa ma fiiha min almawta wa saara ma fi baatiniha zahiran ala wajiha. Li nekkoon ci biir suuf ni mël daal di génn ci biti. Ci yàlla bu ñeent yëf yi xewee luy xew ni su keroogee alimat xam na nafsum bépp bakkan. Ci saar dee mu ne maa axdara, tey nag maa xaddamat lam jiitaloon ci jëf wa maa axarat ak lam bàyyi woon ginnaaw ci jëf. Lam jiitaloon ci jëf mooy bi mu faatoogul jëf yim daan jëf. Lim bàyyi ginnaaw ci jëf mooy bi mu faatoo lam fa bàyyi ci ay njabootam yu jub wala ay njabootam yu jub. Bu dee njaboot yu jub ñuy yokk say yiw ba baa ngay dekki. Bu dee njaboot yu jubut nag ñuy wàññi saw yiw ba baa ngay dekki. Tabarakal alimat nafsuma xaddamat wa xarat mooy jawaab bi. Tabarakal alimat inda isin kullu nafsin ma aslafat min xayrin aw char wa ma qaddamat min salihin aw talih. Tabari nee na ma qaddamat min amalin salih wa ma axarat min shay'in fannahu fa umila bihi baada. Tafsiru tabari jukki fanweer nee na li mu jiitaloon ci yëf yu baax ak lam bàyyi woon ci ginnaawam ci funn bu mu tëraloon nit ñi di ci jëf ku fekke baaxul muy jot lu baaxul la mu fekke baaxna muy jot yu baaxi tabarkalla cel yu baaxul yi xali jigen du sol ci ko ñëk sol ci dëkk bi ku jigen ku ci sol am bakkar mom ma ci ñëkke mu am waaw mani goor yi tabarkalla manam dal njumte bu nek rek ku ko ñëkke def ba nit ñi roy la ci rek yegal ne da nga am bakkar mu tol ni ñakoy jëfé nit ñi am ci dañu sa bakkar dara bu baax ba yit non nak tabarkam loloy ma akharat wala bok wa akharat so fi xalaté def lu baax def ko mu baax nit ñu nekk ku am tiyaba nga am tiyaba ila yawmil qiyamati hatta bu jimi adul suratul infitar ay jurum yalla ne ya ayyul insan ya ayyul insan wa tubiram tulumun nisan ya ayyul insan yow nit ki yow nit ki le ya ayyul insan ma gharraka lan mo la wor bi la dikkel karim ba nga nar ci baye sa borom bi di topi kenen allahu akbar ay shay'in khada'aka bi rabbika al-halim al-karim أطاعته وتجرأت على مخالفة أمره مع إحسانه إليك وعطفه عليك ما يلبى من دفتيو ما غرك بربك الكريم تنجد جاء سورة الرحمن الجزاء والإحسان إلى الإحسان ما يلبى في جو تيو الرفض ولكن كجمنا في ما غرك بربك الكريم alla fi sa borom bi nga xamne fayoko dara te khalaqaka bindna la fayoko dara te khalaqaka bindna la def la ngay nit fa sawwaka mu yamala la tabarkalla ngay sulliye garam bu dug sa auto dem ba fa ngay wacc nga wacc ndank soy lek raxu jël sa loxo tabarkalla ma gharraka bi rabbikal karim alla fi khalaqaka fa sawwaka فعدلك ميمل لا بنج جيب خوت منتصبا في احسن الهيئات والاشكال ملوني خر ملوني جلين ملوني غلو في اي صوره ما شاء ركبك متان ليكو نيه بغ nga melni mu mel la nonono في اي صوره ما شاء ركبك لا مين بغ nga melko laqad dakhala al-insana fi ahsani taqwim waaw dañu jangale kat tabarkalla dañu jangal sunu mbokum sirel waye muné ko man seen diiné gi dama ci sawru ndax sama tour neeku ci muné ko ah no tuddu muné ko bakka muné ko yaangi ci muné aha muné ko waaw moy nak ñu yab alquran joju manam nak ñu mokal alquran joju nga xane fo leen tibbu lo ñu tibbu fa naka muné ko bakka la tuddu rek muné ko yow kay sa turon ci alquran da di ñew ci téré bi dal tek baram ci rakka dal ne ko liral mune baka ne ko ndaxam wax na degde mune ko mo ngok sa tour mi ngi ci bir tere bi tabarakallah mune ko nak mom bokku ni ci bir gor gor lu ca bo don serign bu maga maga maga mak mom sire bobé tabarakallah fi ay surati ma sha araka bak ki bar melo le beug nga mel ko ba melal lako kala baxna rek bal fi kasibuna bid-din yene yoy di alakhirah wa inna alaykum la hafizin ta amna malaka yo xamni ni len di garbe mbok ñuy deglu tek len sen baram ci aya jurum ñet fi ay suratim ma sha rakabak ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala mu mañu ñu fekke ay tane ji di ñew ci katanam tabaaraku ta'ala ñu pousse bi yeen tafsir bi na xam ngeen ni du am samedi ak dimanche te suba la samedi ñeneen ci andu sen mbok aliou fall ñu ñaan yalla na defal seen mbir te defal suñu mbir suñu mbokk mala ci wakam bi muhammadu ndjay ñu ñegal ne ma nga ubbi téréem di ca top ci baramam di rafet la yitté bi nga xam mooy wessu muy abasa yalla na defal seen mbir te defal suñu mbir wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh كلمات الإسلام الخالد تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد